Sygnał czasu nie myli się. 18, proszę Państwa, minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 20 dzień października, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Nie wiadomo, jakie były motywy działania młodego mężczyzny, który zaatakował nożem klientów galerii handlowej w Stalowej Woli. Jedna osoba zmarła, 9 jest rannych. Od godziny trwa spotkanie prezydenta z szefem PiSu. To czwarta już negocjacja na temat kształtu ustaw reformujących sądy. Tłumy fanów pożegnały Annę Szałapak, Białego Anioła, piwnicy pod Baranami. 50-letnia kobieta nie żyje, 9 innych osób z obrażeniami trafiło do kilku szpitali. Są w wieku od 18 do 45 lat. Mają rany kłute, głównie w okolicach klatki piersiowej. Po południu w jednej z galerii handlowych w Stalowej Woli na Podkarpaciu 27-letni mężczyzna zaatakował ludzi nożem. Do tragedii doszło po godzinie 15. O tym, co udało się do tej pory ustalić, mówi Anna Kle z Biura Prasowego Podkarpackiej Policji. Policjanci ustalili wstępnie, że mężczyzna działał irracjonalnie, atakował ludzi od tyłu, raniąc ich w plecy. Rannych zostało 8 osób, niestety jedna z zaatakowanych kobiet zmarła. Młody mężczyzna został zatrzymany przez klientów galerii. Policjanci ustalili, że jest to 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli, nie był wcześniej notowany. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wykazało, że jest trzeźwy. A sprawdzane będzie też, czy mężczyzna brał inne środki odurzające. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka poinformował, że sprawca podczas pierwszego przesłuchania nie potrafił wyjaśnić motywu swojego działania. W Belwederze trwa czwarte spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Tematem są prezydenckie projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądowniczej. Andrzej Duda zakończył nad nimi pracę, a kilka dni temu Prawo i Sprawiedliwość odesłało dokumenty z naniesionymi poprawkami. Przed Belwederem jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariusz, przypomnijmy, których zapisów ustawy dotyczą negocjacje. Przypomnijmy po pierwsze, że prezydent zgłosił swoją nowelizację ustaw o ustroju sądów i KRS, których ograniczył uprawnienia, które otrzymał wcześniej wobec Sądu Najwyższego minister sprawiedliwości, będący zarazem prokuratorem generalnym. Prezydent Andrzej Duda negatywnie ocenił też wtedy sposób wyboru członków KRS przez Sejm zwykłą większością. Dlatego domaga się ich wyboru większością 3/5. Do tego projektu posłowie PiS zgłosili poprawki, które prezes Jarosław Kaczyński przekazał prezydentowi podczas ostatniego spotkania 6 października. Szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski mówił przed spotkaniem dzisiejszym że poprawki PiS do prezydenckich propozycji są warte dalszej pracy pod warunkiem utrzymania wcześniej uzgodnionych zasad. Chodzi o wielopartyjność wyboru KRS, transparentne zmiany w Sądzie Najwyższym, uspołecznienie kontroli nad wymiarem sprawiedliwości i określenie roli ministra sprawiedliwości. One w niektórych aspektach wykraczają poza pole kompromisu, to wcześniej uzgodnione. To pole zgody już zostało określone i teraz musimy tak pracować i pewnie tego będzie dotyczyć dzisiejsza rozmowa, żeby poprawki, jest to trzykształt ustaw, w ramach tego pola kompromisowego się znalazł. Jakie dokładnie są poprawki Prawa i Sprawiedliwości, tego nie wiemy, ale z pewnością dotyczą sposobu wyboru członków KRS w sytuacji braku większości 3/5 Sejmu. Krzysztof Szczerski mówił, że wykraczają poza pole kompromisu i o tym, jak szerokie może być to pole kompromisu, toczy się dzisiejsza rozmowa. Jednak współpracownicy prezydenta, jak i politycy PiS podkreślają, że kompromis jest możliwy, jeśli nie dziś, to na kolejnych spotkaniach. Mariusz Pieśniewski sprzed Belwederu, dziękujemy za relację. A rodzina, przyjaciele i dawni współpracownicy, tłumy fanów pożegnały Annę Szałapak, Białego Anioła, piwnicy pod Baranami. Artystka spoczęła na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Bóg pomimo różnych doświadczeń i prób daje nam aniołów w ludzkim ciele. Jerzy Fedorowicz, przepiękna, wrażliwa kobieta. Grzegorz Turnał. Choroba niestety nie oszczędza ludzi promiennych, ale myśmy nigdy nie myśleli o Ani żałobnie i ona by chyba nie chciała, żeby tak o niej mówić. Niech czeka na mnie w tłumie róż wiecznie zielony anioł stróż. Anna Szałapak zmarła w wieku 65 lat. Śpiewała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego czy Agnieszki Osieckiej. To właśnie Osiecka nazwała ją Białym Aniołem piwnicy pod Baranami. I na koniec jeszcze ochotnicy w służbie rosyjskiej policji. Funkcjonariusze mają wspierać ludowi inspektorzy, którzy będą zgłaszali popełniane przez kierowców wykroczenia. Projekt odpowiednich przepisów trafił już do Dumy Państwowej i zapoznał się z nim nasz korespondent w Rosji, Maciej Jastrzębski.

Jeden z ulubionych utworów redaktora Barona. Pewnie nie tylko redaktora, a redaktor w Trójce w Liście po godzinie 19. 16 minut po 18. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne to udręka dla wielu. Co robić? Krakowscy naukowcy pracują nad specjalnym systemem, który ma umożliwiać łatwe poruszanie się w gąszczu zawiłości prawnych. To może się przydać na przykład podczas budowy domu. W takiej sytuacji jest teraz pan Jakub Garbacz. Niestety musi radzić sobie sam. Wiążą się z tym różne prawne rzeczy, od pozwolenia na budowę. Teraz szukanie prawa różnego rodzaju w internecie to po prostu jest tak szerokie. Jedni ci mówią tak, jedni tak. Mamy problem z polskim prawem, prawda? Bez wątpienia. Profesor Przemysław Polański, prawnik i informatyk z Akademii Leona Koźmińskiego, współtworzy system informacji prawnej Legalis. Jedna rzecz to ilość aktów prawnych, a druga rzecz to sam język ustawodawcy. Autentycznie brakuje nam prawa pisanego ludzkim językiem. Niestety jest to język niezrozumiały nie tylko dla przeciętnego obywatela, on jest niezrozumiały również dla specjalistów, w tym dla samych prawników. Stąd też i bardzo niska świadomość prawna wśród Polaków, dlatego że nikt nie jest w stanie, przykładowo z 44 tysięcy obowiązujących aktów prawnych, no znać więcej niż, nie wiem, 0,01%. Państwo pracują nad rozwiązaniem, które miałoby ułatwić poruszanie się w tym skomplikowanym gąszczu przepisów prawnych, prawda? Tak, tak, dokładnie. Doktor inżynier Aleksander Smywiński-Pol z Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Jednym z takich kluczowych elementów naszego rozwiązania jest to, że interakcja z systemem będzie odbywała się za pośrednictwem dialogu. No i ten dialog ma być jak najbardziej naturalny, to znaczy użytkownik będzie mógł zadać po prostu pytanie w języku polskim i jeżeli odpowiedź na to pytanie gdzieś w przepisach się kryje, czy też gdzieś znajduje się w orzecznictwie sądów, no to uzyska taką odpowiedź. Oczywiście ta odpowiedź będzie wsparta odpowiednimi dokumentami. Będzie użytkownik mógł sobie zweryfikować, czy system faktycznie poprawnie zinterpretował to, co się w tych dokumentach znajduje. Poczekaj, dobra? No właśnie, pani jest od kilku miesięcy na urlopie macierzyńskim. Tak, i pojawiła mi się możliwość pracy w zasadzie w godzinach wieczornych. Czyli takiej dodatkowej pracy. Tak, takiej fuchy właśnie, dodatkowej pracy. Ale miałam dylemat, czy mogę na urlopie macierzyńskim podjąć taką pracę na umowę zlecenie. A dotarła pani do konkretnych aktów prawnych, czy nie? Znaczy nie doszłam do końca tak naprawdę. Pozostałam bez takiej pełnej informacji. No i poprosiłam oczywiście innych znajomych w rodzinie. Teraz po prostu skorzystaliśmy z usług adwokata. Jaka jest podstawowa zasada działania takiego systemu? Po pierwsze mamy przepisy prawa, które są dostępne w systemie ISAP. Po drugie mamy orzeczenia, które są publikowane na portalach odpowiednich sądów. Natomiast poza tymi zasobami oczywiście również bardzo istotne są algorytmy. Taka idea generalnie brzmi z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka po prostu rewelacyjnie. Natomiast pytanie, czy to ma sens, czy to się uda? Jest to wyjątkowo trudne zadanie. Taki system musi niejako w tle posiadać bardzo wyspecjalizowaną organizację, która na bieżąco, codziennie te nowe przepisy nie tylko aktualizuje, ale także wpina w ten system automatycznie udzielanych odpowiedzi na pytania. Tak? I w dodatku jeszcze musi to czynić w sposób jasny, przejrzysty. Wydaje mi się, że to jest swego rodzaju utopia, ale chciałbym się mylić. Budowa systemu ruszy w listopadzie, za pół roku ma być gotowy zarys programu, a finał pracy za 3 lata. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. O system pytał Kuba Witkowski. 20 minut po 18. To Chris Botti. A za chwilę Michael Bublé. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne and sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos a lark and a dove. But first of all, please let there be love. Let there be love. Let there be love. Let there be love. Sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please let there be love. Let there be love. Let there be love. Let there be love. Chris Botti i Michael Bublé. Jak wiemy, lekarze rezydenci od wielu dni protestują, chcą większych nakładów na służbę zdrowia, wyższych wynagrodzeń. Tymczasem w Polsce od lat brakuje lekarzy. Ci, którzy pracują, wypełniają zapotrzebowanie zaledwie w 70%. Czy braki mogliby uzupełnić lekarze z zagranicy? W Polsce studia medyczne kończy wielu obcokrajowców, na przykład z Arabii Saudyjskiej. We have a scholarship. Mamy do wyboru stypendia z różnych krajów. My wybrałyśmy Polskę. And we chose Poland. Ile już studiujesz? 5 lat. 5 lat? Tak. Mówisz trochę po polsku? Trochę. Chcecie tutaj zostać? Czy wy chcecie wracać do swojego kraju po studiach? We have to go back for residency. To stypendium funduje nasz rząd i musimy wrócić do pracy w naszym kraju. To be doctor there. You have money from government? Yeah. Wielu się u nas kształci na studiach medycznych, studentów z zagranicy, ale jak wielu potem zostaje, albo jak wielu w ogóle przyjeżdża zagranicznych lekarzy tutaj do Polski? Najwięcej jest takich lekarzy z Ukrainy, na drugim miejscu są Białorusini. Profesor Jerzy Kruszewski z Naczelnej Izby Lekarskiej. W sumie, bo to oczywiście też i inne kraje, jest ich tak powiedzmy około 1300. Oni mają prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce, czyli spełnili wszelkie wymogi do uzyskania tego prawa. Część z nich kończyła tutaj studia medyczne, a niektórzy przyjechali później, nadrobili pewne braki, ponieważ trzeba uznać jak gdyby ich dyplom za równoważny z dyplomem, który obowiązuje w Unii Europejskiej. Where are you from? I'm from Saudi Arabia. Jestem z Arabii Saudyjskiej. Wracam po studiach, ponieważ powinnam wrócić do mojego kraju i tam mieszkać. Dlaczego wybrałaś studia w Polsce? Because my father works here. Ponieważ mój ojciec pracuje tu w ambasadzie i tutaj studiuje, żeby być ze swoją rodziną. I have to be with my family. Obecnie w sumie studiuje u nas prawie 700 studentów. Pochodzą z 56 różnych krajów. Joanna Orłowska, rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Najliczniejsza grupa studentów obecnie pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Mamy również liczną grupę studentów ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, Niemiec, Szwecji, Malezja, Tajwan, Zambia, Zimbabwe. Większość tych studentów zagranicznych studiuje za własne pieniądze na fakultetach anglojęzycznych. Adam Kozierkiewicz, ekspert rynku zdrowia. Ale mieszkając w kraju, nabywają zdolności komunikacyjnych, tak? Bo niestety dla Polski największym problemem jest to, że język polski tutaj dominuje. Trudno sobie wyobrazić anglojęzycznego lekarza, wyłącznie anglojęzycznego, po prostu będzie miał kłopot z komunikowaniem się z pacjentami. Druga grupa to są oczywiście wykształceni w pełni za granicą. I tutaj ponownie problem polega na języku. Czy oni chcą tutaj przyjeżdżać? Bo na przykład z Ukrainy mamy wielu pracowników. Tak. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy... Wie pani, no chętnie by przyjechali, bo jednak są pewne różnice między płacą w Polsce, a płacą na Ukrainie. No przeszkoda taka, że oni często mają dyplom, po ukończeniu jakiejś uczelni, która na przykład realizuje cykl nadawania tytułu lekarza po 3 latach nauki. Musieliby spełnić te standardy nasze. Przy czym w dalszym ciągu to jest inwestycja rzędu, powiedzmy, 2 lat. Chodzi o to, żeby oni przyjechali do Polski, nauczyli się języka. Tak, który jest nieużyteczny w innych miejscach. Zdecydowanie się na Polskę i nauczenie języka polskiego oznacza generalnie na to, że nastawiają się na ten rynek. Większość osób jednak odbiera Polskę jako niezbyt zamożny kraj, w związku z tym, jeśli Ukraińcy zamierzają gdzieś emigrować, no to wolą jednak Niemcy, Wielką Brytanię i tak dalej. O lekarzy cudzoziemców na polskim rynku pracy pytała Izabela Woźniak. 27 minut po 18. ELO, Jeffa Lina, po 18.30 skrót wiadomości. Artur Wertewski. Na porozumienie w sprawie reformy sądownictwa liczy minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro powtarza, że sądy potrzebują fundamentalnych zmian. Chciałbym, żeby była taka zmiana, na którą czekają Polacy, by wreszcie sądy były sprawiedliwe i by zapadały w nich odpowiednio szybkie wyroki. A nie da się tego zrobić bez rozpoczęcia fundamentalnej zmiany tego, co jest na samej górze. Przed 17 w Belwederze rozpoczęło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem. Politycy rozmawiają o poprawkach PiSu do prezydenckiej reformy sądownictwa. Prostota, szlachetność formy i czytelny przekaz, tak o projekcie pomniku dla ofiar katastrofy smoleńskiej mówi przewodniczący sądu konkursowego profesor Tadeusz Żuchowski. Konkurs rozstrzygnięto dzisiaj.

Are we the pair that dance together nightly? Are you the one that I have waited for? Are you the one to paint the town so brightly? Are you the one I simply can't ignore? Are we the pair that dance together nightly? Are you the one? Are you the one? Are you the one? Oh, are you the one? Peter Sinkotti, 23 minuty do 19. Rosyjska propaganda, dezinformacja to jeden z tematów trwającej w Wojnowicach pod Wrocławiem konferencji Polska Polityka Wschodnia. Niemal 100 zaproszonych ekspertów, dziennikarzy, publicystów rozmawiał wczoraj także o tym, jak powinny wyglądać kontakty Warszawy z państwami byłego Związku Radzieckiego. Wzięli 3-letniego chłopca w spodenkach, koszulce i przybili do tablicy ogłoszeniowej. Jeden przybijał, dwóch trzymało i to wszystko na oczach matki. To chyba jedna z najbardziej znanych rosyjskich fałszywych informacji. Opłacona kobieta opowiada o domniemanej zbrodni ukraińskich żołnierzy w Słowiańsku pod Donieckiem. Mimo że wielokrotnie wyjaśniano, iż jest to fake news, cały czas można ją znaleźć na rosyjskich stronach internetowych. Tego rodzaju informacje mają na celu odpowiednie kształtowanie wizerunku Ukraińców, ale jak wielokrotnie podkreślano w czasie konferencji w Wojnowicach, rozpowszechniane przez Rosjan nieprawdziwe wiadomości mają także na celu kształtowanie polityki na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy państwach Unii Europejskiej, na przykład we Francji czy w Niemczech. W tych ostatnich bardzo głośna była tak zwana sprawa Lizy, czyli dziewczynki rosyjskiego pochodzenia, która uciekła z domu, a rosyjskie media twierdziły, że została zgwałcona przez uchodźców. Fałszywa informacja przełożyła się na protesty na ulicach. Dlatego teraz, jak podkreśla Paweł Purski z portalu Izdbuk, Niemcy przystąpili do radykalnych działań. Tworzy się regulację, czyli de facto nową ustawę, która karze, penalizuje w dość drastyczny sposób, ponieważ Niemcy przewidują za to ogromne kary tak naprawdę, penalizuje to, że się nie zdejmuje w odpowiednim momencie treści, które są nieprawdziwe. Jednocześnie, zdaniem ekspertów, powinny działać grupy fact-checkingowe, czyli sprawdzające, czy dana informacja jest prawdziwa. Tak jest właściwie u wszystkich naszych sąsiadów, począwszy od Ukrainy, poprzez Czechy i Słowację, aż do Niemiec. Konieczna jest także współpraca z mediami społecznościowymi, a te, jak zaznacza Paweł Purski, są zainteresowane, aby walczyć z fałszywymi informacjami tam zamieszczanymi. To media społecznościowe też stanęły pod pręgierzem, szczególnie po tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych, kiedy wyszło na jaw, że prawdopodobnie jakieś powiązane z Rosją grupy finansowały po prostu zwykłe kampanie, tak naprawdę reklamowe, na jednym z portali społecznościowych. Nie należy zapominać jednocześnie, że kremlowska propaganda nie jest skierowana wyłącznie na rynek zewnętrzny, ale też na wewnętrzny, czyli rosyjski. Przypomina o tym Katarzyna Chimiak z ruchu Za Wolną Rosję. Jeżeli chodzi o propagandę dotyczącą świata zewnętrznego, to na pewno przede wszystkim chodzi o tezę, że Rosja jest przez wrogów otoczona. Jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, taką przez duże P, to z całą pewnością główna teza jest taka, że nie ma alternatywy żadnej dla obecnego systemu politycznego. Katarzyna Chimiak dodaje, że dobrym sposobem walki z propagandą są także kontakty międzyludzkie. Bardzo istotne właśnie jest faktycznie to, żeby takie mosty między ludźmi tworzyć, bo to umożliwia zawsze weryfikowanie po prostu różnych naszych przesądów istniejących po obu stronach granicy. Konferencja Polska Polityka Wschodnia potrwa do soboty. Patronat medialny nad spotkaniem ma Polskie Radio. Tę relację przygotował dla państwa Piotr Pogorzelski. 20 minut do 19. Traveling Wilburys. Be up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's tolerable. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. In daycare centers and night schools. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiarowski, dobry wieczór. Dziś między innymi o rozmowie z samochodem, o ściganiu się bez kierowcy i o wietrze we włosach. Moto wiadomości. Zbliżają się targi motoryzacyjne w Tokio, więc warto wspomnieć o tym, co będzie można tam zobaczyć. Jak zwykle coś specjalnego przygotowała Toyota. Serię Concept Eye, czyli pojazdy wyposażone w sztuczną inteligencję. Concept Eye odczytuje emocje kierowcy oraz poziom czujności na podstawie ekspresji twarzy i tonu głosu. Porównuje informacje w mediach z aktywnością na mediach społecznościowych, a także informacje GPS i historię rozmów w samochodzie. No i na tej podstawie określa preferencje kierowcy w danym momencie. Dodatkowo system stymuluje nasze zmysły, czyli na przykład wzrok czy dotyk i powonienie, tak by zmniejszyć stres albo pobudzić organizm, kiedy uzna, że tego potrzebujemy. System może nawet zaangażować się w rozmowę z nami. Tak jest i to mogą być bardzo ciekawe rozmowy. I to wszystko powinno być wprowadzone już w 2020 roku. Tego jeszcze nie było na rynku. Do sprzedaży właśnie trafił pierwszy na świecie fotelik samochodowy dla dzieci z poduszkami powietrznymi. Zmniejszają siły działające ewentualnie na głowę dziecka. Badania dowodzą, że technologia Maxi Cozy Air Safety prowadzi do znacznej poprawy bezpieczeństwa małego pasażera w przypadku zderzenia czołowego. Nawet o 55% w porównaniu ze standardowymi fotelikami ustawionymi przodem do kierunku jazdy. Lewis Hamilton już w ten weekend może sobie zapewnić czwarty tytuł mistrza świata Formuły 1. Stanie się tak, jeśli wygra Grand Prix Stanów Zjednoczonych, a Sebastian Vettel będzie najwyżej szósty, albo jeżeli Hamilton dojedzie na drugiej pozycji, a Vettel będzie najwyżej dziewiąty. Na razie jednak Brytyjczyk zaangażował się w nową grę Gran Turismo. Zdradza w niej swoją filozofię jazdy oraz triki, dzięki którym można poprawić swoje wyniki na torze. Czyli prowadzi krótki instruktaż jazdy. O, mniej więcej tak. car's optimum is here, but I operate it here to get on power. Optymalny punkt znajduje się tutaj, ale ja zaczynam skręcać w tym miejscu, żeby wyjść z zakrętu z optymalną prędkością. Swój styl określiłbym jako agresywny. I taki rzeczywiście jest na torze Lewis Hamilton. To na koniec o połączeniu świata wirtualnego z realnym. Ciekawy eksperyment przeprowadził Nissan. Otóż model GTR Nissana przejechał okrążenie toru Silverstone, ale był prowadzony nie przez kierowcę w środku, a przy pomocy pada do gier wideo. Na kierowcę wybrano Jana Mardenborough, czyli obiecującego zawodnika programu GT Academy. 4 roboty obsługiwały kierownicę, skrzyni biegów, hamulce i przepustnicę. 6 komputerów zamontowanych w bagażniku aktualizowało i kontrolowało parametry nawet 100 razy na sekundę. Nissan GTR-C, bo tak się nazywał, bez kierowcy w kabinie pokonał okrążenie Silverstone ze średnią prędkością wynoszącą 122 km na godzinę, maksymalnie rozpędzając się do 211 km na godzinę. Na szczęście człowiek ciągle potrafi to zrobić zdecydowanie szybciej, a Lewis Hamilton to już w ogóle. Kiedy przymierzają się Państwo do kupna nowego samochodu, to co najczęściej robią? Pewnie czytają gazety motoryzacyjne, szukają testów w internecie albo słuchają na trzecim biegu. To wszystko są oczywiście dobre metody, ale warto też dobrze przeanalizować zakup pod kątem finansowym. Tomasz Tonder z Volkswagena opowiada o tym, jak zrobić tak, by realnie ocenić koszty nie tylko zakupu samochodu, ale także utraty jego wartości. Często zdarza się tak, że osoby przychodzące do salonów porównują najtańsze wersje z cennika, ale trzeba spojrzeć na to, jakie silniki ze sobą porównujemy, o jakiej mocy. To jest punkt wyjścia. Następnie należy zwrócić uwagę na to, co chcemy mieć w samochodzie. Czyli jeżeli decydujemy się na przykład reflektory LED-owe czy nawigację, należy to dodać do ceny i dopiero tak skonfigurowane samochody ze sobą porównać, bo bardzo często jest tak, że wyjściowa cena samochodu, która początkowo jest niższa, po doposażeniu elementy, których oczekujemy w aucie, okaże się wyższą. Czyli ważne jest to, żeby przejść cały proces konfiguracji samochodu i wybrać dokładnie taki samochód, jaki chcemy i porównać go z samochodem innej firmy i wtedy możemy rzeczywiście porównać ceny tych samochodów. Tak, przy czym trudno jest ze względu na pakietowanie wyposażenia porównać dokładnie te same specyfikacje, dlatego powinniśmy sobie zadać pytanie, czego oczekujemy w naszym samochodzie. W przypadku Passata niemal 100% osób w Polsce dodaje czujniki cofania, nawigację satelitarną, reflektory LED-owe oraz lakier metalizowany. Gdy taki pakiet sobie określimy, warto skonfigurować kilka samochodów i zobaczymy dopiero wtedy, ile tak naprawdę samochód kosztuje na początku wyjściowo. Trzeba też wziąć pod uwagę koszty eksploatacji samochodu. Teraz jak, w jaki sposób porównywać i co przede wszystkim brać pod uwagę przy tych kosztach eksploatacji? Od lat firmy kupujące samochody w dużych flotach nie patrzą tyle na cenę zakupu, co tak naprawdę na całkowite koszty utrzymania samochodu. A największym kosztem takiego utrzymania auta jest utrata wartości. I na to przede wszystkim należy zwrócić uwagę. Ludzie w ogóle nie mają świadomości istnienia takiego kosztu, a to różnica w cenie pomiędzy ceną zakupu a odsprzedaży, czyli to, ile stracimy na samochodzie przez lata. Różnice między różnymi modelami w danym segmencie sięgają od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. To sporo oszczędności. No tak, bo rzadko myślimy po pierwsze, kiedy będziemy sprzedawać samochód, jeśli kupujemy nowy, po drugie rzeczywiście, ile on będzie kosztował, jeżeli będziemy go chcieli sprzedać i czy w ogóle jest popyt na takie samochody, a ewentualnie jeśli jest, to jakie? Pierwsza rzecz to utrata wartości. Są marki, które trzymają wartość, są takie, które nie. I dalej popyt na auta. Koszty serwisu oczywiście to jest ważne. Pewnie i koszty paliwa i koszty serwisu, no bo przy kosztach eksploatacji trzeba wziąć pod uwagę jedno i drugie. Na całkowite koszty eksploatacji składa się kilka czynników. Najważniejszym jest utrata wartości, o której powiedzieliśmy, następnie koszty paliwa i koszty serwisowania. Odwołam się do tego klasycznego przebiegu 15 tysięcy Kowalskiego w Polsce. Po przejechaniu 4 lat właśnie przy takim założeniu, czyli przy przebiegu 60 tysięcy, jeżeli wybierzemy samochód, który będzie o litr oszczędniejszy od konkurenta, a takie rozbieżności w ramach danego segmentu bardzo często można spotkać, oszczędzimy 2,5 tysiąca złotych. To spora kwota. Kolejny element to koszty serwisowania. Są samochody, którymi do serwisu należy na przeglądy udać się co 30 tysięcy kilometrów, a są takie, z którymi należy w serwisie zawitać co 15 bądź 20 tysięcy kilometrów. No i warto też porównać koszty tych serwisów. Niektóre marki oferują bardzo atrakcyjne pakiety. Czyli całkiem niezłe tabelki trzeba sobie stworzyć tak naprawdę, żeby dokładnie obliczyć, ile będzie nas kosztował dany nowy samochód i ile traci przy sprzedaży. Trochę tych punktów się robi, ale rzeczywiście jak się to wszystko zsumuje, to te różnice są dosyć spore. Jak jakieś sumy konkretne badaliście, jakie to są właśnie przy wyborze odpowiedniego modelu albo przy trafieniu na zły model? Robiliśmy takie zestawienia we współpracy z ekspertami. Na naszej stronie internetowej jest specjalna zakładka nazwana Twoje Centrum Oszczędności i tam można znaleźć wskazówki, jak należy wykonać takie wyliczenie i pokazujemy również przykładowe wyliczenia. Rzeczywiście nie jest to łatwe, ale warto zadać sobie trochę trudu, poświęcić godzinkę na takie wyliczenia, bo po tych 4 latach różnica między najtańszym w użytkowaniu samochodem a najdroższym w ramach jednego segmentu wynosi nawet 15 tysięcy złotych. A za 15 tysięcy złotych można się udać na naprawdę fajne wakacje, może nawet 2 razy. Odwołam się teraz do firm. 15 tysięcy złotych na jednym samochodzie przez 4 lata, jeżeli w firmie mamy 100 samochodów, to jest 1,5 miliona złotych oszczędności. No i wtedy to już się robi coś więcej niż tylko ładne wakacje. Nasz test. Skoro mamy taką piękną polską jesień, to postanowiłem opowiedzieć dziś o samochodzie stworzonym do jazdy w taką pogodę, a właściwie o 2 samochodach. Chodzi o Mazdę MX-5 i Fiata 124 Spider, czyli kabriolety z napędem na tył. Jednym słowem, roadstery. To bliźniacze modele, ale nie są to bliźniaki jednojajowe, mimo że zjeżdżają z jednej taśmy produkcyjnej. W środku praktycznie się nie różnią, mają te same wskaźniki i system multimedialny. Jedyna różnica jest taka, że konstruktorzy Fiata zapomnieli o schowkach w drzwiach i na desce rozdzielczej. Jest zatem tylko 1 schowek za podłokietnikiem i niby to niewielka sprawa, ale jednak schowki w samochodzie się przydają. Dach Mazdy rozkłada się automatycznie, Fiata manualnie. Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy. W Mazdzie trzymamy tylko przycisk i już. W Spiderze trzeba to zrobić samemu, ale za to cała operacja trwa zaledwie mniej więcej 3 sekundy. No, najwyżej 5. Sporo różnic jest za to na zewnątrz. Mimo tego samego rozstawu osi, Fiat jest o 14 cm dłuższy. Mają też inne silniki. Mazda proponuje albo 130-konny 1.5, albo 160-konny 2.0. Fiat oferuje za to silnik 1.4 turbo o mocy 140 koni. W każdej z tych wersji sugeruje manualną skrzynię biegów, bo jest z nią znacznie więcej frajdy. Ostro wchodzące biegi, krótki skok lewarka, jest sportowo i przyjemnie. Ładnie jak dla mnie brzmi silnik Fiata i chyba nieco bardziej pasował mi niż ten Mazdy. Fiat jest także sztywniejszy, co oznacza, że precyzyjniej się prowadzi, za to Mazda prowadzi się bardziej komfortowo. Co do wyglądu? No, też mamy 2 światy. MX-5 to nowoczesność, zupełnie jakbyśmy się wybrali do centrum Tokio. Fiat wygląda bardziej klasycznie, czyli coś jak dom w Toskanii. Uwielbiam sytuację, kiedy każdy może wybrać coś dla siebie i mimo wszystko jestem zaskoczony, że z jednego projektu powstały 2 sporo różniące się samochody. Tak jak mówiłem, bliźniaki niejednojajowe. Na dziś to wszystko. Na trzecim biegu za tydzień o tej samej porze. Michał Gąsiorowski, do usłyszenia. Będziemy naturalnie obecni, dziękujemy. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia Państwu za 7 minut 19. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées